यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 16 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम प्रत्यक्ष है, एक देखने वाला है एक दिखने वाली है। अद्भुत चीज है, मैं देखने वाला हूँ, आप ये दिखने वाले हैं, आप देखने वाले हो मैं दिखने वाला हूँ, ऐसे दो भेद है ये। इसमें जो मैं आपको देखता हूँ मेरे को आप देखते हैं, तो जो दिखने वाला आपके और मेरे के द्वारा वो दिखने वाला ही दिखता है, देखने वाला नहीं दिखता है। मेरी आंखों को आप देखते हैं, आपकी आंखों को मेरी देखते हैं, तो आंखें हैं वो दिखती नहीं है। आंख में जो देखने की शक्ति है वो दिखने वाली नहीं है। मेरी आंख भी दर्पण में दिखे तो मेरी आंख भी दिखती है, तो आंख का वो आकार दिखता है। नेत्र इंद्रिय जहाँ रहती है उनके रहने का वो स्थान दिखता है। नेत्र इंद्रिय जो देखने वाली शक्ति है वो दिखती नहीं है। इंद्रियां अतिंद्रिय है, मन अतिंद्रिय है, बुद्धि अतिंद्रिय है, अहम अतिंद्रिय है, ये इंद्रिय से दिखने वाला नहीं है। तो ये सब बुद्धि से दिखते हैं, मन इंद्रियां पदार्थ सब मन से दिखते हैं, पर मन नहीं दिखता है। ऐसे मन देखते हैं अहम से, बुद्धि से, बुद्धि अहम की मूल में अहम मैं हूं, अपनी सत्ता ये है देखने वाला, और इसके सिवाय सब दिखने वाली वस्तु है रखा है। भाई जी वो उद्भति है, वो सबका दृष्टा है, उद्देश्य कोई नहीं है। विषयों को कारण, कारण को विषय, कारण सुख देवता और जीव, तो जीव प्रकाश हुआ, जीव को भी परम प्रकाश। रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा है। तो दृष्टा और दृश्य दो चीज देखते हैं, इसमें वास्तव में देखने वाला स्वयं है। मैं देखता हूँ तो मैं का स्वरूप संसार से मिलकर के हुआ है। वास्तव में जो स्वरूप है उस मैं पर नहीं है, क्योंकि संसार देखता है ऐसे ही आप देखो मैं पर भी देखता है, हम अहम मैं ये भी भान होता है। ऐसे नहीं दिखता जैसे ये पेड़ दिखता, ऐसे परंतु भान होता है, मनुष्य ज्ञान होता है मैं हूं। वो जो मैपन है वो मैपन अनेक है, जितने जंतु सब मैपन है, उस सबका प्रकाश करने वाला एक तत्व है। जैसे शरीरों को सबको प्रकाश करने वाला ये प्रकाश है, ऐसे संपूर्ण मैं को प्रकाश करने वाला परमात्मा है। सब कर परम प्रकाशक, परम प्रकाश आगरी प्रकाशक जो है उसको राम जी कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। यम से वास ते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति लो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नहीं आएगा। अर्धन नित्य जैन शासन रहता कर्मी थी मीमांस का सो यम सो लो यम यो विधात मांचित बलम त्रैलोक नाथो हरि। वो एक परमात्मा है, उनको अल्लाह खुदा भी कहते हैं, गौड़ भी कहते हैं, नया नया नाम से कह दो। वो सबका प्रकाश, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका अधिष्ठान हुआ है। तो अपनी स्थिति शरीर में स्थूल में मान लेते हैं, ये गलती है। स्थूल में अपनी स्थिति नहीं है, शरीर अलग है, आप अलग है। जैसे मकान से आप अलग है, जैसे कपड़े से आप अलग है, ऐसे ही स्थूल शरीर हड्डमांस इनसे भी आप अलग है। इसमें अपने को मानते हैं, है नहीं। तो गीता ने कहा नित्य सर्वगत स्थान रसुलो यम सनातना, अयम ये अचल है, सर्वगत है, स्थिर स्वभाव वाला है और अनाधिकार से है। ये नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातना, ये अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकारी अयम उच्यते। ये अविकारी है, असाध्य अध्यय अक्लेति अशोच्य, नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातन, अव्यक्तो वयम अचिंत्यो वयम अविकारी वयम उच्यते। तस्माद एवं विदित्वेन, ऐसे शोक जानने से शोक नहीं होता। शोक कब होता है कि जो शरीर इंद्रिय साथ में हमारा संबंध हो गया, इंद्रिय साथ में मैं बन गया, जिसमें मेरा बन बन गया, उसके नाश होने से शोक होता है। तुम उनके साथ मिले हुए नहीं हो। एक घर में आदमी होता है तो कोई बाप है, कोई माँ है, कोई चाचा ताऊ आदि आदि का अनेक संबंध जोड़ लिया उस घर में पैदा होने से। वास्तव में आप यहाँ के नहीं हो और ये आपका नहीं है। मंदा अपने बच्चों को कहती है, ताती किंचित, तने थी किंचित, धुम्बेत किंचित, दैती किंचित, ममेत किंचित, न ममेत किंचित, बहुत संघम बहुधा लपे था। ये बहुत संघ है, माँ है, बाप है, भाई है, पुत्र है, स्त्री है, पांच भूते लौंदा है। ऐसे कोई मिट्टी का लौंदा बना रख देने, रोता है ना बालक, उसको कहती है माँ, कहती शुद्धोसी नतेस्ति नाम, विश्व तेरा नाम नहीं, कृतन से तत्कल्प नया धुने हुआ, अभी तेरा नाम रखा है। दस दिन जन्म के बाद कल्प नया धुने हुआ, नहीं वास्य तुम, उस नाम के तुम हो ना, तुम्हारा नाम है, नहीं वास्य तुम, नतवास्य नाम। रोता क्यों है, रो दिशे कैसे है, तो वासी तुम रो दिशे कैसे है, तो वाले घर ले जाए माँ के घर, बच्चा क्या समझे। पर उसके भी संस्कार पड़ गए, हमारा संत हो गए, देव तो पिता भी हो गए, नहीं वासी तुम, न तेरा है ना तो इनका है, रो दिशे कैसे है, तो रोता क्यों बच्चा, माँ के नाम प्यार है। भक्त हो गए, संत हो गए, मैंने चले गए भक्ति करने को, तो ये तेरा नहीं है, तू इनका नहीं है, तेरा नाम नहीं है, नाम ऊपर से धरा हुआ है। उस नाम के साथ में इतना एक अपने को मान लेता है, नाम की निंदा हो तो मेरी निंदा हो गई, नाम की प्रशंसा होगी तो मेरी प्रशंसा होगी। कोई मकान बढ़िया बना हुए उसकी प्रशंसा करे तो वो शेष राजी हो जाए, नहीं तो करे खराब कर दे तो नाराज हो जाए। जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, आप तो सब पढ़े लिखे अच्छे हो, राजी हो जाए, बुद्धि रूपये पढ़ा लिखा पढ़ दिया, राजी हो गए, भूल गया नाराज हो गए, तमाशा है। क्या तो राजी, क्या नाराज, क्या जब आप याद होगी तो क्या, जब नहीं याद होगी तो क्या हो गया। ये कोई साथ की चीज नहीं, हमारी चीज नहीं, ना हम इनके हैं ना ये हमारे हैं, नहीं वास्तव तो हम रोज ही सिखाते हैं। तो कृतन से तत्व नहीं हुआ, नाम तेरा नहीं, कृतन से तत्कल्प नहीं याद हो, नहीं हुआ ना तो वास्तव नाम है, नहीं वास्तव तुम। इस तरह से अपन ले उसको पकड़ लिया, सीधी बात है, छोड़कर चला जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, शेर जी कहा था यहाँ हर समय एक दो जाया करते हैं, सत्संग आते हैं उसमें एक दो जाते ही हैं, तो उन्होंने कहा सर जी ने कि तुम जाओ तो समाचार देना, कहा हो कैसे हो कुछ समाचार देना। किसी ने समाचार नहीं दिया, तो एक दिन पता ही नहीं लगे कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, वो एकदम चले जाएंगे। अब इसको धन को संपत्ति को मेरी मेरी मेरी करता है, कहाँ तुम्हारी, भूलकर चले जाते। स्वप्न तो याद तो रहता है, याद नींद खुलने पर याद भी नहीं रहता ही, और वो मेरा मेरा करके राग द्वेष ईर्ष्या आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा करता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, न तो वास्ते नाम नहीं वास्ते तुम रोदेश तो मां सिखाती रही। बड़े संत बन गए, वृत्त त्यागी बन गए, भजन करने वाले बन गए। बालकपन से अगर ऐसा कहा जाए तो बहुत बढ़िया संत बन जाए, ये माता ऐसा है तो बड़ा संत बना सकती है। बचपन से संस्कार डाल दिए जाए तो भी ठीक बन जाते हैं। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, अच्छी माताओं को हुए, माँ का स्वभाव ज्यादा आता है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ही है, माँ का स्वभाव ज्यादा आता है, पेट में रहता है फिर गोद में रहता है, उसे सीखता है। पहला गुरु माँ मानेगा, सबसे पहला गुरु माँ है तो उसने ये सीखता है, तो वो माँ अगर ज्ञान सिखा दे त्याग भयाव सिखा दे तो बड़े संत हो जाए। जड़े अच्छे अच्छे संत हुए उनकी माताएं अच्छी हुई है, ये देखने माता है, कोई नियम नहीं है, परंतु माताएं जिनकी अच्छी हुई है, बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए, गहरे ज्ञानी हो गए। तो माताओं को गोद में आओ, माताओं को सिखाना चाहिए, ऐसी सिखाओ अच्छी अच्छी बातें, तो कितने अच्छे पुरुष संसार अच्छा हो जाए सबका सब। तो उस तत्व को समझा देंगे, देखने वाला है वो दिखने वाला नहीं है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम तत्व मानसम दृश्याधी प्रत्यय साक्षी दृढ़ दृगी वो न तो दृश्य थे, वो दृष्टा ही है, वो देखने में नहीं आता है। तो सबका प्रकाशक है वो, सबका जैसे सूर्य होता है, देखो सब प्रकाश हो गया, वो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, सबका प्रकाशक है। ऐसे परमात्मा तत्व सबका प्रकाशक है, सबका परम प्रकाशक, दूसरे प्रकाश है वो परम प्रकाशक, प्रकाशों का ज्योतिषाम ज्योति तमसा परमोचे, ज्योतियों का ज्योति है सर्वस्वयं प्रथम जो भाषता अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश का जो ज्योतियों का ज्योति है, सब ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषा। हमारी मात्र चेष्टा ज्ञान पूर्व होती है, जानने बोलते हैं तो जानते हैं, वो बोलते हैं वो समझते हैं, तो प्रकाश के अंतर है सभी। ऐसे सब आनंद ब्रह्मांड प्रकाश हो गए, ब्रह्मा जी भी आयु है इतनी उम्र है ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान अबाद असीम ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और ज्ञान है वो चेतन है, जानने वालों ने चेतन है और है इसलिए वो सत्ता है, और उसमें कोई विकार कोई ऐसा नहीं, इसमें आनंद है, वो सच्चिदानंद परमात्मा है। ये सब बीच में उथल पुथल होने वाली बनने बिगड़ने वाले है, भूमाचल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है सदा, भूमाचल व्यापक असल सम ठोस है तू। उस ज्ञान के अंतर्गत ये सब आते दिखते हैं, जैसे इस प्रकाश के अंतर्गत सब व्यक्ति दिखती है, ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत अनंत सृष्टियां दिखती है, वो है जो का जो रहता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे इस दीपक का प्रकाश आप सब आ गए तो प्रकाश वैसा ही है, सब चले गए तो ऐसा ही है, थोड़े आए और थोड़े गए, तो चाहिए कोई आ जाए कोई ना आ जाए, प्रकाश अपने है जो बच्चे ऐसे वो सच्चिदानंद प्रकाश है। कितनी सृष्टि पैदा हो जाए, किसी स्थित हो जाए, कितने लय हो जाए, बड़े भारी हो जाए, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो ज्योति है, वो आपका स्वरूप है, वो ममई अंश, वो भगवान कहते मेरा अंश है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वास्तव में वो अंश नहीं हुआ है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है, इस वास्तु का नाम अंश हो गया, वो अंश प्रकृति पर बुद्धि चित्तकार इनको पकड़ लिया, प्रकृति स्थान कर सकती इनको पकड़ता है स्वयं भी ऐसे ही हो गया। तो ये सब का प्रकाशक है, ऐसे हो जाए चित साथ वो अचिंत ध्यान बताया, संदेश नहीं ऊपर अमित सबसे ऊपर आ जाए, वैर नहीं, द्वेष नहीं, प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं, उस वर्ष संबंध नहीं, ऊपर आम हो जाए, कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन चित भी न चिंते सुख शांत आनंद घन सदघन सिद्धघन शिवजगत आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद परमानंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद अद्वितीय आनंद विकार आनंद सम आनंद शांत आनंद आनंद उस आनंद के अंतर्गत ये सब दिखता है। सम शांत तो सबका दृष्टा है, परंतु सबका दृष्टा कब है कि जब सब है, सब दृश्य नहीं रहेगा तो दृष्टा संज्ञा उसकी नहीं रहेगी, आदमी तो रहेगा। जैसे किसी पद पर नियुक्त हो जाए तो थानेदार कहलाता है, तो थाने पर होने से थानेदार है, थाना नहीं हो थानेदार, ऐसे दृश्य नहीं है, दूसरा नाम दृष्ट नहीं, दृष्टा नहीं है, कोई तत्व रहता है, दृष्टा नहीं किसी का भी, दृश्य ही नहीं, दृश्य अनित्य है, ऐसा दृष्टापण भी अनित्य है, स्वतः सिद्ध तत्व है, ये सत्य है, दृष्टापण भी नहीं थे, तत्व है जो कहते। कितनी सृष्टियां पैदा हो जाए, कितने लय हो जाए, वो चेतन तत्व है जो कहते, उसमें सिद्ध हो जाए, वो अपना स्वरूप है, ये अपना स्वरूप नहीं है। देखो प्रत्यक्ष बात है, बचपन में आपके तो मैं वही हूँ, शरीर वो नहीं है, शरीर तो बदल गया है, अपने कहते मैं वही हूँ, तो आप बदलते नहीं हो, शरीर बदल गया, शरीर के साथ आप भी बदल गए, धन आयु में धनवान हो गया, धन सहाय में निर्धन हो गया, तो निर्धन धनी कैसे हो गया, अच्छा आओ जाओ चीज धन आ जाए तो मैं धनवान हो गया, ऐसा लगे तो मैं निर्धन हो गया, तो धनवान तुम तो अलग ही है, आने वाली चीजों को पकड़ करके बस हो गया वैसा, तो आने वाले को क्या पकड़े, आगमा पाए नो अनित्या, आगमा आने जाने वाले अनित्य, इनको सह लो, अपने में विकार मत आने दो, सही ठीक हो गया, बेटी हो गया, बीमार हो गया, मर गया, जी गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, कृष्ण हो गया, स्थूल हो गया, बलवान हो गया, निर्बल हो गया, ये होने वाली चीज अपनी नहीं है, जो है वो चीज अपनी है, इन सबको देखने वाला वो कोई है, बालक पर को देखा उसने, जवान क्यों देखा उसने, बूढ़ा पर को देखा, तो देखने वाला वो ना जवान है, ना बालक है, ना बूढ़ा है, ये शरीर है बदलने वाला, ये बदलने वाला है, नाश तो विद्यते भाव, इसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, और देखने वाले को नाश तो विद्यते ना भाव विद्यते सता, सत का भाव नहीं है, ये असत का जो भाव नहीं है, होना पर इसका सच्चा है ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, निरंतर जैसे गंगा जी है निरंतर बहती है, पानी पर उसी पर ऐसे गंगा जी कल की जगह ही है, कल की जगह क्या, वो पानी तो बह गया और वो बह रहा है, पर नीचे शिला है पर ये पहाड़ की, वो वैसी की वैसी, कभी गंगा जी में स्वच्छता आती है, काला नहीं है, कभी अर्जी गुलियाली है, मटमैला हो रहा है, कभी भूस कचरा आदि आ रहा है, कभी कोई मुर्दा आ रहा है, कोई फूल आ रहे हैं, कोई मड़ आ रही है, और वो शिला है जो मिटी है। बाढ़ आ जाए जोर से तो और कम आ जाए तो वो तो है जो मिटो है। मैं तो घट वाला पहला जो कादे का तो स्वच्छ निर्मल जल हो जाता, ऊपर से शिला दिख लीजिए ऐसा स्वच्छ निर्मल जल है। शिला में तो फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे दृष्टा में फर्क नहीं पड़ता, दृश्य में फर्क पड़ता है। दृश्य के फर्क को अपना मान लेता है। धन में से धनी हो गया, अभिजन आड्यो अभिजनवान को अभिजनवान हो गया, तब आदमी मेरा पकड़ लिया। तो इनसे अपना संबंध नहीं है, ये तो आने आत्मा पाए वाले इतिहास थे। यम है ना व्यथयंत पुरुषम पुरुष सभा पुरुष पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तो जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते यम है ना व्यथयंत मात्रा सरसा सम दुख सुखम धीरम जो सुख दुख समान है ऐसे पंडित हूँ सो अमृतत्व कर फते वो अमर हो जाता है। ये मरने वाले की आशक्ति छोड़ी अमर हुआ, अमर तो सुता है इस आशक्ति घर के कभी सुख कभी दुखी होता रहता है, कभी सुख कभी दुखी होता रहता है। मुफ्त भी हुई आने वाली चीजों से सुखी हो गया, जाने वाले दुखी हो गया। आश्चर्य की बात है, दरों से खड़े हैं और मुड़ रहे आगे राजी हो गया, गंगा जी में शरीर पर आ गए राजी हो गया, हंस गया पास में आगे राजी हो गया, उधर बह गया, अब उधर बह गया इधर बह गया, रहने वाला तो है नहीं भाई। तो ये देखने वाला सब, देखने वाला जाने वाला है, देखने वाला सबसे सबको ज्यादा देखने वाला वो है, ये सब बदलने वाला है, उसमें अपने स्थित रहे रहता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य संस्कृति मावनापमान्योस्तुल्य तुल्यो मित्रादि कल्पियो सर्वानुभव परित्यागी गुणातीत सर्वचित्त। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।